za historia oparta na autentycznych faktach. Spotkałem kiedyś takiego gościa. To było wyjątkowe spotkanie. Posłuchajcie tej historii. Leżał w trawie, mały włos, bym go nadepnął. No niezła imprezka była chyba. Spojrzał z podełba, nieprzyjaźnie fuchnął. Odważ się, bucuj, spływaj. Ale zawahał się chwilę, a był taki smutny. Z uśmiechem powiedziałem lekko: hej, widzę, żeś chłopie, czymś poważnie struty. Chcesz o czymś pogadać ze mną? Uniósł przekrwiony wzrok na mnie, westchnął ciężko, powiedział: siadaj. Nie zdążyłem nawet dobrze usiąść na trawie, a on już opowiadał. Lubiłem oboje, to była taka fajna para. Taka włoska, chutliwa, prawdziwa, wiesz. Ale on zaczął kochać bardziej mnie niż ją czujesz. Nie mogłem tego wytrzymać. Później była ona, wariatka, tak całkiem oddana. Budziła się w nocy, pracując do rana. Takie fajne dzieciaki i fajna niania. Czasu nie miała mama. I mało lat nie jeden wpatrzony we mnie. Takich to było najwięcej. Czemu muszę być świadkiem, jak ego im puchnie i zatruwa powoli serce? I w kółko to samo, jakby to samo prawo działało perfidnie jak klątwa. Czego nie dotknę, gdzie się nie pojawię, zostawiam po sobie tylko rozpacz. Nie mogę tak dłużej, coś nie tak jest ze mną. Nie wstanę, tak będę leżał. Zostanę tu w trawie i piach mnie przysypie. Nie będzie już więcej nieszczęścia. Zostaw mnie więc, chcę umrzeć samotnie. Niech zginie o mnie pamięć wszelka. I dość już napsułem, nic tu po mnie. To koniec, odchodzę, żegnaj. Oczy mu się zaszkliły, sam się wzruszyłem. Poklepałem gościa i gadam: stary, ty jesteś dobry i masz dobre serce. To ludziom po prostu odwala. Rozkleił się całkiem, podniosłem go z ziemi i wziąłem jak dziecko na ręce. Na pewno gdzieś mieszka, ktoś na niego czeka, więc odniosłem go na miejsce. Choć raz w życiu miał szczęście, bo szarpią go ludzie bezwzględnie. Gdy leżał, wyglądał tak biednie, odniosłem sukces na miejsce. Ja to w życiu mam szczęście, uczciwy znalazca jest ze mnie. Trafił od strach w dobre ręce i sukces odniosłem na miejsce. I sukces odniosłem na miejsce. I sukces odniosłem na miejsce. I sukces odniosłem na miejsce. I sukces odniosłem na miejsce. Sukces odniosłem na miejsce. I sukces odniosłem na miejsce. I sukces odniosłem na miejsce. I sukces odniosłem na miejsce. I sukces odniosłem na miejsce. I sukces odniosłem na miejsce. I sukces odniosłem na miejsce. I sukces odniosłem na miejsce.